do ciebie. Nie liczę już ofiar w ofiarach. Mam siebie i biorę to światło, tak biorę, co moje. W dawce większej niż wiem, że mogę. Po trupach do ciebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Losu rytm. śmiało, by wracać świat na wspak. Ono miota jak wino skoczkiem wiatr. I płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak wodę trzosą przy drodze pył. Miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości.

wszystkie okna śpią. Już wszystkie okna śpią. A wystawy w moim mieście. Już sklepy palą się. Niech spalą się. Życzę ci w cyrku bajek wycinanek. Życzę ci kolorowych, kolorowych światła z każdej nocy robią dzień. Obserwuję z okiem konstelacje, ludzi, którzy tak jak ja nie mogą zasnąć. Szukam cię, szukam cię, szukam cię. Duże miasta możliwe.